Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda? Hazreti Lut'un kıssasını bugün ibretle, hayretle, hakikaten bazen böyle dehşetengiz efendim manzaralar görmüş gibi bir halet ruhiye ile bendeniz dinliyorum. Hocamla mütalasını, müzakeresini yapıyoruz. Meleklerin Hazreti Lut'a gelmesi karşısında kavminin o azgın tavrı, bunun karşısında Hazreti Lut'un çaresizliği, feryatları, efendim o ciğerden gelen serzenişleri, bunları söylemiştik, konuşmuştuk ve bunun karşısında şimdi Lut kavminin akıbeti nice oldu. Evet. Onu merak ediyoruz, onu öğrenmek istiyoruz hocam. Evet, kıssanın aslında son bölümü aşağı yukarı evet. Sözünü edeceğimiz bölüm. İşte bir peygamberin hayatında belki insanın yüreğini en çok daraltan enstantanelerden birine şahit oluyoruz. Bu normal gündelik hayatımızda da bazen şahit olduğumuz hususiyetler. Yani Hazreti Peygamber'in de Mekke müşriklerinin o ağır ahlaksız gidişatıyla alakalı yapılanın yanlış olduğunu gün gibi aşikar görüyor. Faizcilikten, tefezcilikten, insan hak hukukunu tanımazlıktan, efendim kadınları hayata müdahil katmamaktan, onları mal gibi alıp satmaktan, kölelik ve cariyeliğin, hukuksuzluğun ayyuka çıktığı bir ortamda Hazreti Peygamber'in de Hira yolculuğu aslında Hazreti Lut'un bu feryadının değişik bir tezahürüdür. Hazreti Nuh'un enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi mağlub oldum artık, yardım et. Feryadının her peygamberin hayatında başka versiyonlar olarak gördüğümüz hakikatler. Evet. Tabi buradaki diyaloglar işte biraz daha insanın yani yüreğini yaralayıcı türden şeyler yani. Evet. Hazreti Lut diyor ki: "Kale inni li amelikum minel qalin." Yani ben bu sizin yaptığınız davranışlar hakkında sözü olan insanlardanım. Yani bunu asla kabul etmiyorum. Bunu reddediyorum. Bu tutumunuzu. "Rabbine cini ve ehli mimma ya'malun." Ya Rabbi ne olur? Beni ve benim ailemi bunların yaptığı ahlaksızlıklardan muhafaza buyur diye dua ediyor. Hmm. Hazreti Lut. Lut. Bu dua müstecap oluyor, kabul ediliyor. Ve Allah-u Teala Hazreti Lut'un bu duasını kabul ettiğini beyan bağlamında çeşitli ayetlerde فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. Kurtardık. كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ hanımı o geride kalanlardan oldu. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا üzerlerine yağmur, kaya yağmurları yağdırdık. فَانْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ işte فَانْدُرْ كَيْفَ كَانَ kaya yağmurları bu volkanik patlama volkanik falan. Patlamalar evet. Şu volkanlardan kamyon büyüklüğünde kayaların onların üzerine düşmesi. فَانْدُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ işte bu mücrimlerin akıbeti nasılmış? İşte gör peygamberimize ve son ümmete dair bir ibret göndermesi yapılıyor. Bu Hazreti Lut'un kavminin akıbetiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de oldukça yoğun bilgiler var. Şimdi Araf suresinin 83-84. Ayeti bununla alakalı. Neml suresinin 56-57-58. Ayetleri benzer içerikte onların volkanik kaya yağmurlarıyla helak edilişine dair bilgi verir. Ondan sonra Hud suresinin programın birinci bölümünde ifade etmiştim. 77 ila 80. ayetlerini anlatmıştım. Şimdi onun 81, 82 ve 83. ayetleri de o kavmin akıbetiyle alakalıdır. Bunları okumak istiyorum. Buyurun hocam. Kalu ya Lut'u. Melekler dediler ki ey Lut inna rusulü rabbik. Biz Rabbinin elçileriyiz. Len yasilu ileyke. Bu adamlar sana bir zarar veremeyecekler. Fe esri bi ehlike. Sen aileni yola çıkar. Bi kıt'in minel leyli. Gecenin bir kesitinde onları yani. Yola çıkar. Ve la yeltefit minküm ahadun. İçinizden hiç kimse onlara iltifat etmesin. İllemre eteke. İşte yani kimse geri kalmasın. İllemre eteke eşin hariç. İnnehu musibuha ma asabahum. O toplumun başına hangi felaket gelecekse sen eşinin başına da o gelecek. İnnehu musibuha ma asabahum. İnne mev'idehumus subh. Onların beklediği akıbet, onlara verdiğimiz bu azap sözünün vakti sabahtır. Eleyse subhu bi garib. Zaten sabah da yakın değil mi? O gecenin bir kesitinde Hazreti Lut'un inananlarıyla beraber şehri terk etmesini melekler ona söylüyor. Ve hanımı geride kalacak. O toplumun başına gelen felaket her neyse sabah onu da bulacak. Başına gelecek. Felemma ca'a emruna. Şimdi 82. ayet. Emrimiz geldiğinde. Kur'an'da böyle emrimiz geldiğinde ifadeleri azap kararımız geldiğinde demektir. Ete emrullahi yani Allah'ın emri geldi demek, Allah'ın azap emri geldi demektir. Emrimiz geldiğinde cealna aliyaha safilaha. O şehrin yani üstünü altına getirdik. İşte mütefikat. Mütefikat burada. Bu işte yani. Altı üstüne getirilen şey. Şehrin altını, üstünün altına getirilmesi. Ve emtarna aleyha, onların üzerine yağdırdık. Hicareten, kaya, taş. Min siccilin mendudin. Müsevvemeten inde rabbik. Yani Rabbin katında işaretlenmiş bir şekilde. Yani hangi felaketin kimlerle alakalı, neyi icra edeceği ilahi kaderde belli olmuş bir şekilde üzerlerine kayalar yağdırdık. Yani o kayaların hedefleri belli. Belli, evet. Aynı şey gibi, fil ordusunun başına uçuşan varlıkların attığı türden müdahaleler burada da söz konusudur. Siccin. Evet. Ve mâ hiye mine zâlimîne bibe'îd. Bu tür felaketler zalimlere hiç de uzak değildir. Yani bunlar bunu hak ediyorlar diye Hud suresinin 81, 82 ve 83. ayetleri onların akıbetiyle alakalı bilgi veriyor. Başka surelerde de bilgi var. Mesela Hicr suresinde biraz misafirlerle alakalı tutumlarını ifade ederken söylemiştim. Şimdi Hicr suresinin 82, 83 ve 84. ayetlerinde Hicr suresinin İşte le'amruke innehum lefî sekretihim ya'mehûn. Hani ömrüne yemin olsun ki onlar o sarhoşluk içerisinde debelenip duruyorlar. Fe'ehadetumus sayhatu müşrikîn. Sabaha yaklaşırlarken o korkunç gürültü onları yakalamış. Fece'alnâ âliyehâ safilehâ. O şehrin altını üstüne getirdik. Ve emtarnâ aleyhim hicâraten min siccilin. İşte adresi belli kayaları, taşları onların üzerine göndermiştik diyor Allah-u Teala. Hicr suresinin 82, 83 ve 84. ayetleri onların akıbetiyle ilgili bilgi veriyor. Daha sonra Şuara suresinin 169'u söyledim. 170, 171, 172, 173. ayetleri onların akıbetiyle ilgili bilgi verir. Der ki orada Allah-u Teala فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَلَهُ اَجْمَعِينَ. Yani Lut'u ve bütün inanç ailesini koruduk, kurtardık. İlla acuzen, o ihtiyar kadın hariç, fil gabirin, o geride kalanların arasında kaldı. Sümme demmernel aherin. Geri kalanların hepsini demmere yüdemmeri tedbir, yerin dibine geçirmek yani. Onları yerin dibine geçirdik. Ve emtarna aleyhim matara, üzerlerine kaya yağmurları yağdırdık. Fesâe matarul münzerîne, işte uyarılmış olmasına rağmen uyarılara itibar etmeyenlerin üzerine gelen bu kaya yağmurları ne de korkunç müdahalelerdir. İnne fî zâlike lâye. Bütün bu anlatılanlarda bir ders vardır. Bir ibret vardır. Ve mâ kâne ekserhum müminin. Gelin görün ki insanların çoğu buna itibar etmez, iman etmezler. Evet. Oysa ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Senin Rabbin her türlü müdahaleyi yapabilecek yegane etkin güçtür. Ve buna rağmen inananları da korumakta olduğu için de rahmetin yegane kaynağıdır. Şuara suresinin yani Hazreti Lut'la alakalı anlatılan kesiti işte bu dediğim 160 ila 175. ayetler arasında böyle özetleniyor. Daha sonra Neml suresinde bununla alakalı ufak bir gönderme var. 56, 57, 58. ayetlerde benzer ifadeler, detayına girmeyeyim. Ankebut suresinin 34. ayetinde onlarla alakalı, o kavimle alakalı bir bilgi var. İnna munziluna ala ehli hazihil qarye. Bu şehrin ahalisine biz göndericiyiz, indiriciyiz. Ricizen mine semai. Gökten bir felaket indireceğiz. Bima kanu yefsukune. Kendi ifsakları, yoldan çıkmışları, çıkmışlıkları, fıskları nedeniyle gökten onlara bir azap, bir gazap indireceğiz diyor Allahu Teala. Ve lekad terekna minha ayeten beyineten li kavmin yaqilun. Daha sonra hakka ve hakikate kafa yormak isteyenler için de onlardan geriye nice nice ibretler, dersler bıraktık. O derslerden insanlar sonuç çıkarsınlar vurgusu var. Bu İtalya, Roma yakınlarını galiba, hani Pompei filan gibi yerlerden bahsediyorlar. Evet. Volkanik o patlamalar sonucunda kayalaşmış, taşlaşmış, namüsait pozisyonlarda efendim öylece kala kalmış, taşlaştırılmış durumlardan bahsediyor. Tabii yer mekan burada ilgisi yok ama tarihten böyle vesikalar da söz konusu hocam. O ilk programda söylemiştim, mütefikat kelimesinin çoğul gelmesinin muhtemel sebepleri bu fiilin onlardan ibaret olmadığı, daha sonra başkalarının da aynı fiilleri yapması nedeniyle şehirlerinin alt üst olması, yani sadece Sodom ve Gomorra'ya ait sınırlı değil, başka yerlerde de Pompei dediğiniz işte evet. o mekanda da benzer akıbet yaşanmış olabilir. Atlantis diye bir yer var, o da volkanik patlamayla izah ediliyor filan. Yani evet. Tarihte de onun ibret levhaları var. Büyük ihtimal vardır. Vardır. Evet. İşte benzer bir akıbet Saffat suresinin 133, 134, 135, 136, 137, 138. ayetlerinde de var. Aha. Yani benzer şeyler söylendiği için detayına girmiyorum. Kamer suresinin 34. ayetinde İnna erselna aleyhim hasiben. Biz onların üzerine hasip, hasip kaya demek yani. Büyük kaya kütleleri gönderdik. İlla ale Lut. Lut'un ailesi, inanç ailesi hariç necceynahum bisehar, onları seher vakti, sahur vakti kurtarmıştık. Sahur vaktinin aynı zamanda bir kurtuluş vakti olduğu sonucunu çıkartırım ben mesela oradan hareketle. Bu kavimle alakalı işte yaklaşık 2, 4, 6, 8 surede kavmin akıbetiyle alakalı, akıbetinin felaket ve fecaati noktasında verilen bilgileri böyle ana hatlarıyla özetleme imkanımız var. Peki müminler ne oldu? Hazreti Lut'a iman eden az sayıda insanlar, onların akıbeti de bunların anlatıldığı her yerde müminlerin, başta Hazreti Lut ve onun beraberindeki müminlerin kurtarıldığı. Kurtarıldığı ifade ediliyor. Şimdi bu kurtarmayla alakalı da bir şey söylemeliyim. Şimdi biz birinin bir felaketten kurtarılması denince daha çok felaketin içinden çekip çıkartılmayı anlıyoruz. Oysa bu öyle değil. Yani bakın Hazreti Lut'un kavmine yönelik, Hazreti Lut'a ve inananlara yönelik 81. Hud suresi 81. ayette verilen bilgi onların önceden şehri terk etmesiyle alakalıdır. Yani bir felakette felaketin içinden kurtarılmak değil, o felaket başlamadan oradan ayrılmak, asıl kurtulma odur. Yani Hazreti İbrahim'in ateşin içinde, ateşin içinde değil, ateşin onu yakamayacağı şekilde bir pozisyona getirilmesidir. Mesela Hazreti Nuh'un kavminin, inananların kurtarılması, dalgaların içerisinde çoğunun boğulup onların yüzerek kenara çıkması şeklinde değildir. Öncesinde. Evet, gemiyle kurtarılmasından söz ediliyor. Peygamberlerin, ümmetlerinin helaki, inananların o helake uğratılmadan kurtarılmalarını ortaya koyar. Bunu şunun için söylüyorum. Meryem suresinde içinizden hiç kimse yoktur ki o ateşe uğrayacak olmasın. Ve in minkum illa variduha kâne alâ rabbike hatmen mekdiyya sümmen üneccillezîne ettegav ve nezeruz zâlimîne fîhâ cisiyya. O ayetler 71. ayet olması lazım Meryem suresinde. Herkesin cehenneme mutlaka bir uğrayacağı, sonrasında kurtarılacağı değil, muttakilerin cehennemden kurtarılacağı gibi yorumlanıyor. Hayır, öyle değil. Orada mutlaka cehenneme uğratılacağı hükmü verilenler surenin 66. ayetinden itibaren anlatıldığı gibi öldükten sonra diriltilmeyi inkar edenlerdir. Onların her biri cehenneme gidecektir. Bu esnada muttakiler kurtarılmış olacaklardır. Zalimler cehennemde kalacaklardır. Diz çökmüş olarak kalacaklardır. Sümme nüneccillezine tekav minha değil yani. Evet. O ateşin içinden ben onları çekip çıkarmak değil. Hayır. O itibarla bu Hazreti Lut'un kıssasında anlatılan bu detay bizim meseleyi daha iyi anlamamızı, yani inanan ümmetlerin felaketin içinden kurtarılması, yani molozlardan, enkazın altından kurtarılması değil. Anlamında değil, öncesinde. Önceden o şehri terk etmesi anlamında bir kurtarılmadan söz ediliyor. Cehenneme de müminlerin girip çıkmasından değil, cehennemden uzaklaştırılması manasına bunu yorumlamak durumundayız. Zaten Enbiya suresinin 98, 99, 100, 101. ayetleri de bu dediğim manadaki hükmü ortaya koyuyor. Evet, ifadem şu, Hazreti Lut'un ve onunla beraber müminlerin o felaketi yaşamadan şehirden çıkartıldıkları, dolayısıyla o felaketten kurtarıldıkları, Hazreti Lut'un duasına Cenab-ı Hakk'ın icabet ettiği ve onların da o felaketten kurtarıldığı anlatılıyor. Elhamdülillah. Bir yani bu kıssanın konuşulduğu yerde 2 dakikalık bir meseleyi de evet. Tahrim suresi 10. ayet vesilesiyle ifade edelim ondan, ve öylece ondan bitirelim hocam. Toparlamış olayım. Daraballahu meselen lillezine keferu. Allah kafirlerle alakalı da şöyle bir misal veriyor. İmra'ete Nuhin ve imra'ete Lut'in. Nuh'un hanımı ve Lut'un hanımı kafirlere örnek verilir. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayni. Bu iki hanım bizim kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahı altındaydılar. Ve fakat fehanetahuma. Hıyanetlik yaptılar. Yani eşlerinin tebliğ ettiği dini değerlere itibar etmediler. Hıyanetlik yaptılar. Fehanetahuma, o iki kadın eşlerine aynı hıyaneti yaptı. Programın bir yerinde sormuştunuz. Yani bir hanım neden homoseksüeller tarafında yer alır? Burada Hazreti Nuh'un hanımıyla beraber aynı ihaneti yaptıkları beyan edildiğine göre belli ki mesele inançla alakalı bir ihanettir. Yoksa yani kadının homoseksüellikle alakalı yapacak bir şey yok. Peygamberliğin tebliği karşısındaki duruşla alakalı. Yanında yer alıyorlar. Evet. Onun yanında yer alıyorlar. Evet. Şimdi burada bir şeyi daha ille de söylemeliyiz. Ayetin devamında buyuruyor ki Yüce Allah. فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. O iki peygamber o iki hanımla alakalı Allah'tan gelecek azap noktasında hiçbir şey gideremediler. Demek ki biyolojik yakınlıklar öbür alemde bir anlam ifade etmeyecek. Evet. Onun için Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma'ya sözünü tam da bu ayetler noktasında çok iyi anlıyoruz. Ya Fatıma, işteri nefseki minallah. Nefsini, canını Allah'tan satın al. Fe inni la ugni anki minallahi şey'a. Yarın ruzi mahşerde seninle alakalı Allah'ın huzurunda hiçbir şeyi gideremem. İşte bakın, Hazreti Nuh Rekül Azm peygamberlerden biri. Hazreti Lut mücadelesi 20 küsur surede anlatılan bir peygamber. Ona ihanet eden hanımına onun hiçbir faydasının dokunamadığını, hem dünyadaki o felaketten kurtarılmama anlamında faydası dokunamadı, hem de mahşerde onlara hiçbir faydası dokunmayacaktır. Ve kıyle, çünkü onlara denilmiş olacaktır ki udhulen nara ma'addahilin. Ey iki kadın, sizin ikiniz de ateşe, o cehenneme girenlerle beraber siz de cehenneme girin diye sorumlulukların şahsi olduğunu, kan yakınlıklarının öbür alemde iş görmeyeceğini bu ayet-i kerime bize öğretiyor. Bunun beraberinde hani peygamberin kontenjanından sen dünyada hata yaptın mı geç. Tabii yok işte. Vallahi öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok işte. Gayet net. Başka sen, lafa Hazreti gerek yok. Hazreti Nuh'un hanımısın geç. Evet, sen onun yakınısın geç filan, böyle bir şey yok. Hiç de öyle bir şey yok. Demek ki biyolojik, fizyolojik yakınlıklar belli ki dünya hayatıyla sınırlı kavramlar. Kardeşliğin anlamlı olabilmesi evet, ahirete uzanmasına bağlıdır. Ahirete de cennete uzanmasına bağlıdır. Biz cennet kardeşliğine talip olmalıyız. Biyolojik kardeşlik neticede dünya hayatıyla sınırlı birer ilişkiden ibarettir demiş olalım. Allah razı olsun hocam. Evet. Çok güzel bir özet yaptınız. Evet. Birçok noktadan zihnimde benim bazı şeyler daha tebarüz etti, belirginleşti. Bu bakımdan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir programda devam edelim diye dua ediyorum. Aziz dostlar, Hazreti Lut kıssasıyla ilgili bir genel çerçeve çizdik. Detaylandırmayı, geri kalanının yoğunlaştırılmasını size bırakıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.